viața n-ar mai fi, n-aș mai avea pentru ce trăi. Dar inima mea, jumate a ta, nu poate una fără a ta. Fără tine-o zi, viața n-ar mai fi.